سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بس دې خلک ګران دي تفصیل پکې دومره نشته خو د الفاظو په لحاظ ښه. پرون اتلس قوانین د کور ختم شو. یعنی مونږه مخکې دا ویلو چې سوره بقره هغه سلور حصے دا اوله حصہ کې اس بات د توحید د مسلې باز دی چې الله وحده لا شریک ذات دی. آغا چیان میں آیات فوری وا دوی ما حصہ کی بیا آغا اثبات در رسالت و آغا غالباً 176 آیات فوری وا تلیس البر ان تولو وجوہکم باقی کی اثبات در رسالت و در ما حصہ کی جہاد پی سبیل اللہ تعالی او بیا سلورم حصہ آغا انفاق پی سبیل اللہ تعالی درې مې سکی مونږ روان یو فقې کې مونږ ویلو چې پدې کې درې غټي اهمي خبرې ذکر کیږي. اول نمبر تهذیب الاخلاق خپل ځان به برابرې خپل ځان بسیده کې. دویم نمبر سیاست مدنی د عالم اصلاح بکې. دریم نمبر تدبیر المنزل لکور کارونه بستا سمین او البته مجاهد جوړېږي. آغا مونگا طول ذکر کلا اتلس قوانین مختصر دا تبیر توی ما دا کور مشر با دا اتلس قوانین خپلی نو حالا با دا دن مجاهد جوڑی گی علا با دا دا کور نظام و چلی کچری دا اتلس احکامات خپل نکلا نو دا دا کور مشری نشی کولی نو دا با بار تا جهاد تا سنگلال شی. اول نمبر مونگا ویلیو چی دا کور مشر با خرش کئی بخیل بنی کنجوس بنای د کور مشر با پیسې لګی اسی نه چې د دواس کیږي د وخی د چرګانو او د کور ټول عمر صبر اغستې خلی په سابو باندې مړې کړي نه نه دا د کور مشرین شي کولای. دویم نمبر د کور مشر با شجاع او بهادر بی غیرتی بی د خځې په شان خوینه وبکنی د چانه بیریږي نه نیغ به هر چاته چې څوک د الله د قانون خلاف د نبی خلاف خبره کوي دا به ورته وردانګي دا بولا پخله کی موتور جواب ورکړي دا شانتی چې بلم د الله خلاف خبره کیږي نو دا به ورته د ځان نه بغیرت نه جوړي دا به بهادری نو دا شان د دنه بره کور خلق همیږي که د ځان نه بغیرت جوړ کړه خدا او بیا خپل مشري چلی. او درن نمبر چې د کور مشر با احترام کوي د اوقات مقدسه او دا شانتی دا ځایونه چې هغه مقدس مقامات دي. او سلورم نمبر د کور مشر با شرابی او جوارگر بنی چاغه شراب کی بد شکل نیولای پودرز کی چرس کی نه نه د کور مشر با صفاز او تری هغه با جوارین نه کوي چې ټون عمر لډو ته پروت دی او مونږ او داس نه کوي هغه شان دی ګیمونه کوي او بیل مازه مردار دا چنګ خپل نیولی. پنځم نمبر د کور مشر با د اعتمانانو د غریبانو خیال بساتی پکور کی گاون کی محلہ کی غریب سڑے دکر وخی پہی یا اللہ بر دین تا پوست کئی داغ یتیم خیال وسا دا داغی پا سر لاس کی دا غریبانانو خیال وسا تا شپغم نمبر د کور مشر با مشرک په نکاح ناخلی نه ځان لنه بچولا نه بخپل خورلنه مشرکانو لورکی او بل ون نمبر حکم د کور مشر با منکیږي دا غزاینه چې کم زین الله منکړه دی لکه وګوره زنانه باندې بیماری راځي نو دا غینه اجتناب وکړه سورجو کې غینه ځان وساته نو دا شانتی نورم سر کارونه دی چې غینه ځان بچ کا څنګه چې الله دا خزین منع کرے بیماری پا حالات تی مورزا نورم دا سی زیون دی چاگی تا مورزا دا اللہ رسول تی منع کرے اللہ تی منع کرے مورزا آتم نمبر حکم چی مقصد دا جیما دا جیما مقصد دا کرواری مقصد بستا سی دا سینک چی تصریف مزیح حاصل ونا ناس تا مقصد بدائی چی وقدیمو لی انفوسی کم زدزان دا پار سمخ کی ولی گما دعا غوړا نیک اولاد راولا تمر شي هغه ته دعاګانی کوي نه هم نمبر مسله د قسم تعظیم د اسم الله تعالی پر وخت قسمونه ما خورا ځان نه با دوبډت نه جوړه چې قسمونه خوري هر وخت کې والله تعالی بالله دا موایا دا الله د نوم تعظیم وکا او دا شانتی یو له سم نمبر چې دا کور مشر بعد طلاق د مسلو نه ځان خبره یاسي نه چې پار وخت کې ځان نه طلاقی جوړ کی معمولی څه کار نه شي او په ما دي خدا طلاق او دا چلی نه نه ځان نه به طلاقی نه جوړه طلاق مسلو نه ځان خبر کا او دولتن نمبر د کور مشر مسله د رضاعت یاد کا اسی نه چې تا د یو خدي ته خوړلې دی او دا شانتی بلی جنې هم خوړلې دی او بیا دا غسنې نکاح ونه کې غره غستا خور وګرځیدلا اغستا رضای خور وګه جغیر اغه سره استا نکاح نه کیږي نو رضاعت مسله کې خیال وکړه دغه شان چې غجنې ته هم وای ته چیرته ارچاله مور کو چې به ورکه نو بیا روز د خلکو ته بیان وکړه چې دې پلاني چړي دې پلاني جنې ته او دما خوړلې ده دا ورور او خور ګرځېدلې دي ته دیو نکاح نه کیږي کسو خبر نه او خبر شو نو بیا دې نکاح ماته کی دا الله نه باستغفار وړي الله ورته شي غنونه معاف کی وایندا بعد دیو نکاح ماته شي دیو نکاح چرته هم نه کی په یو تی باندې چې کم الک او کم جنې خوله ولا غولا درې جوسته ته وکړو نو دا خزر دې مور وګرځیدلا او غبل دا کور خلق ټول د دې ورونو خويندې وګرځید بل راغه غته خوله ولا غولا هغه د خور وګرځید وروره وګرځیدو د دې سره د دې نکاح نه کیږي د شانتی د دې کور د خلک د دې ورونو وګرځیدو خويندې وګرځیدې ستر پردام تینشته او د شانتی رضای مور به هم خیال ساتي څنګه چې خپل مور د شانتی د غیب هم خیال ساتي د رسم نمبر حکم عدت د متوفا عنها زوجها خاون ما شو د کمی خزی نو هغه با عدت تیرې سالور میاشتې لس ورځې به تیرې کدا غنې په خېټه ماشوم دی هغه کله وشو کله لس ورځې پنځه ورځې بعد هم وشو نو دا آزاد رسولیتی تیرې که بیا آزادې کدا غنې نو سالور میاشتې او لس ورځې عدت به تیرې هغې نه بعد که بیا چرته دې زادای نه مخکې د کور نه بار ته نشي وتلې اگر کا پلوان نزدې سړی دیولې نه مل خو بار ته بنه دي چې لاړې نو ګنا نه به ډکه بیرته راځي پنځل نسم نمبر حکم چې د مهر مسله یاده کا چې کومه ښځه هغه ته اغستې ده مهر نه دی تړلی شوی نو هغې له یوه جوړه دوه جامې ورکړه دغه شانتې ښځه دې اغستې ده او مهر دې تړلی دی کور ته راغله خو میلاو شوی ورسره نه کورواله دې نه دی کړی نیم مهر ولا ورکړه کورواله دې کړی دی نو بیا طلاق ورکه نو ټول مہر دا نه وړي ټول مہر بوله ورکه خیر دې کړه یو بل پامینځ کی د ستاسو جوړ جاړه راغې یو بل ته پریده معافي وکي خزم دا غوښتې شي جزا سړی عزت تعالی دومره روپۍ در کوم ما آزاد کانو بالکل آزاد کټیک د خوخ بهني شپارسم نمبر حکم اسینه چې ویل طلاق په مسلو کې اړه می د مانځه خیال ساته غوړی اصل میان وجه موز دې چې موز دې صحیح نه بل مازه کړ دې نو دا طلاق سره مانځه د لاس راځي امر سه ار سره دا مانځه د لاس راځي چې مونږ دی ګډ وډ وو پلی پروت وی خزم پرتا وا پلی تا تم پلی پروت وی نو را پات یو به یو توي ستانه بیزی بل بل توي بیزی نو پدې کې طلاق واقع شي نو ور را طلاق وجه اصل د مانځه نه جوړیږي مانځه خیال ساته غره ازینه طلاق واقع شي ولا سم نمبر حکم سړی لا پکار دي چې خپل خدي باره کې خو وصیت وکي کور والا او ته د پته ولې چې علامات د مرګ ما ته راغلي دي. نو کاله پورې ښځې لپاره وصیت وکړه چې کور والا خلکو زما ښځه کاله پورې ونه باسئ کور نه غورئ بېله خرچ خوراک ورکوئ. بیا ورته دا وصیت وکړي چې کاله پورې خیر دی کور کې ټیم تېر کړه بیا ستا خوښه ده چېرته ځې ځه ځان نه بل خاوند کې وکړه که نه کې د خپلو بچو خیال ساته. اتلسم نمبر حکم وای خبردار خزی طلاق وای خو غره سامان به ور کوي طلاق ور یواز نه دی چې طلاق ور کې بس نه نه غټول مہر بدن اوړي هغه به ور کې کور مول ور کې هر څه به ور کې نه ولا طلاق ور کوا. بیا رستا ترغیب ال الجهاد وای اصل مین شیز جهاد دی غره جهاد وکا ستا خور لور به په عزت کې پاتې شي. که جهاد دینه کاون استاد خورلنې د سمنه بلو پټچ وتیږي ستا خور به عزت کیږي ستا مور به عزت کیږي. جهاد کوان والا بستا د خور په سر باندې لو پټه راځي ستا به بی په سر باندې بلو پټه راځي. نو ترغیب ال جهاد باغې منی واقعا ذکر کړه وای دا سینا چې توبې چې جهاد نماز اے ابي تا ته وای لارې خزي تا ته وای دا سمکه چې ته بچې جهاد نه لګي جهاد کې عمر شي نه نه او ګور وای هغه مخکینه قوم هغه چې وای ته جهاد نه وته خدای الله په یو ځای عمل نه کړو. خالد بن ولید ته سوچ وکا چې هغه سمره جهاد لته لري بدن کې روغ بدن روغ ذهن لري پاتې شوی هغه بیا په خپل بستر باندې وفات شو. نو جهاد نه مېږه الله تعالی امر کم دې کې مقرره کړی هغه ځای کې بتا ته راځي. بیا وای جهاد ګره یوازې نه دی خرچ هم کوا پیسې لګوا دا خبره نه ده چې ته مونځونه او دسونه کې او په جب دي لړم کې نولې دی چرته غریب لسه نه ورکې مجاهد راځي هغه لسه نه ورکې مدرسو کې نه ورکې وای دا بوره الله پر اخر اوري الله تنګي راوري دوپړق او شمپړق د ځان نه جوړوا پیسې ورکا. غریب دی گاون کې دی هغه لخه اوړه روټۍ ولا راوړه سالن پکې لګ ډیر بوکا غلا پکې ورکا جوړه جامې خپل ټول بچو لاخلي گاونډي غریب دی غلم پکې و جوړه راواله داغه پیزار نشه غلم پکې راواله. او وای کته وی چې دا غریب شم پدې باندې الله وی والله یقبض و یبسطو الله وی پر اخر تنګي زرا ولا مالداری زما کار دی او مال دل زدر کوم نو ولې تنه لګي. بیا وای کته وی چې دا پیسې ورکا نو مال عمل بکم شي الله وای که پیسې نه لګي نه لګي ویلی هی تور جون خو ما ته برازي چرته بزي دا پیسې د نه پاتې دي ګوره پدې مدو کېګا ازم به ما ته رازي. بیا رستا د امارت مسله ذکر کوي چې ګوره یو کار چې کینو ځان لبا مشر نیسی ستا امیر به کا امیر په یو ځای کې نه وي نو ګوره هغه ځای خلک به بې اتفاقي هر سړی په هغې باندې چل راځي. مثال واوره خر ته وګوره خرو ته وګوره په یو ځای به ډېر خره ولاړي یو ته ډانګې راواټو داسې انارې به کوي ټول به تختي ټول به تختي د انارې اوازونه به کوي. نو دغه شانتي تا چې کله امیر نه وو نو یو دمانې ګزار وکړو نو ټول به تیتر بیتر کېږی ګوره امیر نه بغیر کار نه کې هر کار چې کې هر ځای تم ځي نو یو مشر په ځان کې نیسا هر دیرم چې دیری اصول هم چې چلن یو مشر پکې وساته که مشر نه نو دیری نظام به درهم برهمي د کور د مشر خبر نه اورېده چې یا کور نظام به الټه پلټۍ دغه شانتي وګوره مچو ته وګوره په هغې کې څنګه وزیران صدر باچا ټول پکې دي کمه یو مچۍ لږ غلط کار وکړي یا غلط ګولونې وخوړه مشر اډر وکړي وای دا وشله وای ټول پرې راغونډ شي او هغه وشلی پوټې پوټې کي د هغې نظام څومره برابر دی څوک ولا لخته نه شي ولا ټولې پرې راخورېږي داسې پولې پولې کوي که نه کوي ځکه چې منظم دي امیر دی وزیران دي نو دغه شان دي تم ځان له امیر مقرر کا که ستا امیر نه و نو ګوره ستا نظام ګډوډي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوگ دیا کس چی قرض ورکی اللہ لقرض خیستا سوگ دیا کس چی قرض ورکی اللہ لقرض خیستا اللہ وی مال قرض راکا زبیتا لبیرت درکو ما مال قرض راکا فدیز کی مقصد فا استفحام کی تیزی ورکا ولدی من استفحامیه دی اوزا موصول مبهم دفار دی قرض پا لغت کی قطع فریکولو تویلشی دا مانلائی و ٹکڑا فریکول قرض دی بیا فنیز دا زجاج او کسائی هرها غفیل چی پاغی سرا جزا طلب کی که خیر وی او که شر وی او بازو په خیر باندې خاص کړی دی او په عرف کې د مال وغیره ورکول دي دې د پاره چې دته بیا واپس کړی شي لیکن دلته استعمالیږي د خرج کولو دی او سیز د پاره فلارا دلاکی کتا خرج کلو سسے دی ورکو تا تبا اغا اللہ بیرتا واپس کئی نزکوی من زلذی سوک دے اغا کس یقرد اللہ آج قرض ورکی اللہ تا قرض الحسنا قرض خیستا فی اخلاص باندی تا چالا پیسی ورکڑی پاگی کی اخلاصو الله تعالی اگر ډیر زیاته الله فقی تعالی برکتا چي اغا الله مهربان ستا اخلاص تغوري نو الله ستا اخلاص تغوري ستا په صدقه کې اخلاص او الله ستا مال زیاته فیضای په نو په زیات بکړي دلرا ازعافن کثیر په زیاته دو ډیرو سرا والله یقبضو الله تعالی تنگیر ولی و یبسط و پرخیر ولی و الیه ترجعون او خاص دغه تا واپس ګرځې ولې شي خاص دغه الله تبا واپس کېدلیم ګوره کته د دنیا د پارا منځو د سپرې دی درس پرې دی تلاوت پرې دی الله وې پرخی خو زر اولما تنگستیا خو زر اولما ته خو ځان لنشي پیدا کولې نو بیا ولې کې وإليه ترجعون آخر انجام دا دے چو ٹولو بدغ اللہ تا واپس کے دلیم علم ترا مخی ذکر شو چی مال خرج کا جہاد کے نو مال بلگے مال نہ بغیر جہاد ورے نکی گی وز ذکر کئی چی جہاد لزی نو گرے ترغیب ور کئی جہاد تا او وی چې یو مشر مقرر کا جهاد لذین وره مشر ماتحت یو مشر مقرر کا داغی ماتحت زی اغا چې مشر نی نو نظام در هم برهمی لدی آیات نا دوی مواقع د بنی اسرائیل ذکر کئی رب دما سبق سر و لگوا مخی و الوقاتلو فی سبیل اللہ امر ذکر کلوم نوست تحذیر ذکر کئی چی دا پرزیت دا قتال نروستا پا قتال کولو کی سستی و نکلی اگر چی تاسو لگیئی پشان دا من اسرائیلو ورنا زلیل او رسوا بشئی مخی امرو پا قتال سران نوست دا غید نظام دا پارا ضرورت دا امیر جهاد مالک بادشاہ ذکر کئی علم ترا ایتا نگوری للملئی اغا ڈلی تا من بنی اسرائیل آد بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلامنا یعنی پس دا مرگ دا موسیٰ علیہ السلامنا موسیٰ علیہ السلام وفات کو دا غین رستا دا واقعہ ذکر کی گی دلتا ذکر شوی للملئی اغا ڈلی تا اغا ٹھول گی تا دا جمع دا او دا اخست شوی دا د ملعنا دا کول دا لوخی پوبو وغیر سرا لکا عرب عدد داو چی دا بو گو در تا بجمع شول نو دا یو بل سر بے دا مشکیزو او اغا منگوٹی اغا لوخی اغی دا کولو کی مدد کاو او بخو اصل حیات او جوندے نو اشاره شوا چی سوک دا یو بل سرا د جوان په منافعو کې امداد کوي ناغي تا ملا ویلې شي گویا چې دی شرافت د دنیا او اخروی نه ډکې نو دی وجنه وی الم تر ایت نغور ال ملائی اغدل تا من بنی اسرائیل ادم بنی اسرائیلنا من بعد موسی چې پس د موسی علی السلام یعنی پس د موسی علی السلام د وفات نه اذ قالو کله چې هغه ویل لنبی اللہ مبعث لنا فالنبی تا چید دید فارا لهم اذ قالو کلچ ولدی لنبی اللہ نبی خفلتا چید دید فارا ابعث لنا مقرر کزم دفارا د دینه مراد سمویل علیه السلام او چې هغه تا فاربای کې شمویل ویلې شي لنبیهم نه دی ویلې زکا چې دا نبی معروف نو د مخاطبینو د قران په وخت کې او بل وجه دا دا چې عبرت د واقعی بتایون د نبی باندې موقوف نه دی بلکې د هر نبی مخالفت کول دا ذلت سبب دی نو دلته وی ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله زمون د فارا یو مشر مقرر کا چې مونږ جنگ وکړو فلاره د الله کی تاریخ والاو لیکلی دی چتر دی واقعی پوری په بن اسرائیلو کی عصر القضات وو یعنی د هری ډلی د بن اسرائیلو د پارا جدا جدا حاکم وو کاغه با نبی وو یا غیر نبی بو هغه به د دې فیصله کولې نو دا شمیر علیه السلام د دغه زمانه اخیری نبی وو ابن کثیر ویل دی چې د موسی علیه السلام نه رستا س زمانه پوری بن اسرائیلو کی فخفل دین باندې دا بن اسرائیل پاخه وکلکو خو بیا دی کی بدعات او شرک پیدا شو انبیائی کرامو بدی تا دعوت کاو لیکن دیبا انبیائی کرام وجل خبر بین منلا داغی دا توحید نا بے انکار کاو اللہ توحید بے ورطا بیاناوم تر دې پوری چې پدی باندې فلسطین والا دشمنان د دې غالب شول او دا غی بادشاہ مشهور او چې هغه جالوت وو هغه دې لرا فکورونو کورونو ته په سیراغلل او دې وشړل او د دې بچي غلامان کړل او تورات تابوت چې کومو هغه قبضه کې واغستو او پښتود اشتود علاقه ورته دل سره حال دې کې خودم دغه وقوري هغه بن اسرائیل په شل چې د جالوتیانو په مقابله کې منظم قتال ضروری دی لیکن شمویل علی السلام د بدن لحاظ سره کمزور شیو بدن لحاظ سره کمزور شیو نو دې داغه مطالبه وکړه چې نظام د قتال لپاره یو مشر پکار دی ضروری دی نو دا غي نرستا بیا عصر الملوک پیدا شو دا سی واقعات دا تورات پا اغا تورات کی سمویل الاول احساس صحابه کی ذکر دیم خدا غل اعتبار نشته دی تاریخ دی بادشاو دی تنگ شو نویل مون دا پار او مشر مقرر کا شمویل علیہ السلام اغا بڑا شوه ده مون دا پار او مشر مقرر کا چی اغا دا مونگا مشری او مونگ بزو او جنگ بکولی مونگا ویل دا کورون نستلیو او زمونگا بچیان اغا قید کردی دی نو دا غی واقعی تا اشاره دا علم ترائی تنگوری للملعی اغا ڈلی تا من بنی اسرائیل دا من اسرائیلو نا من بعد موسی جی پس د موسی علیہ السلام نواید قالو کله چې ویل نبیین نبی خپل تعالی هم جدید فارو ابعث لنا مقرر کزم د فارا ملکن یو بادشاہ نو قاتل فی سبیل الله جی وجنگی و فلار د الله کی قال هل عسیتم ویلغا یقینا نزدیدا پتا سی باندی ان کو تیبا علیکم القتال کچری پر سڑی شی پتا سی باندی جنگ کول اللہ تو قاتلو بیا بون جنگی گئی قالو دیویل وما لنا سلیمون لرا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ چی مونگ بن جنگی گو فلارد اللہ کی وقد اخری جنا او حال دادے چرا استل شویو مونگا من دیارینا دخفل کورنونا و ابنائینا او دا زامن اخفلونا فلما کتب علیهم القتال نوحر کلا چی پرس خریشو پدی باندی جنگی دل تولون وگرز دا الا قلیلا منهم مگر لگ دا دینا والله علیم بالظالمین والله فوئی پا ظالمانو باندی هر کلا چی بی جنگ پرشو نو آغا سی وشوا سنگا چی ورتا آغا نبی ویدیو دلتا اجمال لے تفصیل بیارا روان دے چی تالوت علیہ السلام ورلا بادشاہ مقرر شو آغی پر اعتراض وکو بیا شرائط دا امیر آغا ذکر کئی. وقال لهم نبیهم نوویل دیتا نبی ددی ان الله قد بعث لكم يقينا الله تعالى مقرر کړی دی تاسو لپاره طالوت ملکان طالوت په بچی کې قالو ندی ویلو ان یکون له الملك څنګه بشي د دफार بچی علینا پم باندې و نحن حق بالملك او مونږ ډیر حقدار یو په بچی سره من هو ددنا ولم یوت ساعت من المال او نه د ورکړی شوی د ته پرخی د مال. قال ان اول لغ نبی ان الله استفاه بشک الله تعالی ورکړی دی دلر علیکم پتا سی باندې وزاده او زیات کړی دا دلر بستتن فی العلم فراخی فعلم کی او زیات کړی دا دلر فراخی فعلم کی والجسم او په همت کی په جسم کی والله یوتی ملکه من یشا الله ورکی بادشاہی خپل هغه چال را چی خوښی شي والله واسع علیم الله تعالی فرا خیر واستن کې دی او فو حزاد دی. وقال لهم نبیهم ویدی تا نبی ددی ان آیت ملکه یقینا نخا د بادشاہ ایاتیکم التابوت دادا چرا بشی تاسیتا صندوق تاسیت براشی صندوق. وقال لهم نبیهم اول دیتا نبی ددی ان آیت ملکی بشکنها دبات شاید دا ایاتی اکوم التابوت چرا بشی تاسیتا صندوق فیه سکینت من ربکم چه پاغی کی با دزرل تسلی در رب ستاسینا دزرل تسلی با پاغی کی صندوق چه پاغی کی با علماء کرام ذکر کئی قراری در رب ستاسونا او فاتح نخی بای د خاندان د موسیٰ علیہ السلام او د خاندان د هارون علیہ السلام یا آل فکی زائد دے فاتح نحی دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام او فیه سکینتم من ربکم دا سکینین مراد اغا تورات دے زکا چی دا اللہ تعالی کتاب سبب دا تسلی او دا زل دا آراموی من ربکم دا طرفا دا رب ستاسنا و بقیتن او پاتشوی نحی اغا علم دے مما ترک آل موسیٰ چه پریخیو خاندان د موسیٰ علیہ السلام و آل حارون و خاندان د حارون علیہ السلام آغا نخی آغا نور احکامات چاگی دوارونا ثابت شویو و بقیتن علم او اقل طویلشی او گو ربی سور حود چیسی نمبرات 116 نمبر آیات دا بیا وګورا و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون بقیه پاسل کی هغه زیاتی سیز دی چې پاتې شوی د سر ډیر سیز نا او کل نفیس او دا خپل سیز ته هم ویل شي عدل ته د دې په مصداق کې ډیر اقوال دي چې هغه کونټی د موسی علی السلام او جامع د هارون علی السلام هغه پکې ویم یادا چه علم ده تورات پکی پروتو یادا تورات اغاصل تختی پکی ویم زکوی و بقیتم مما ترکا و پاتشوی نهی دی دا علم مما ترکا چه پریخی دی آل موسیٰ خاندان ده موسیٰ علیہ السلام و آل حارون و خاندان ده حارون علیہ السلام تحمله الملائکا را بوڑی دی لرا ملائکن نفی ذالکا یقنان پدی کن خیدی لا آیتن لکم ان نفی ذالک لا آیتن لکم یقنان پدی کن خیدی استاسی دفارا ان کنتم مومنین کچری ایتاسو ایمان راوڑون کی بیام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دي چې قرض ورکی الله لا قرض خيستا فإضافه له أضعافا كثيرة فزياد بكي الله فزياد يدو ديرو سرا والله يقبض ويبسط والله تعالى تنگير ولي الله پراخير ولي وإليه ترجعون هاز دغا تبا واپس کرزي دلي دغا تبا واپس کرزي وليشين علم ترى آيات نغوري إلى الملائي أغدلتا من بني إسرائيل من إسرائيلنا من بعد موسى جي پس دا موسى عليه السلام نو اذ قالوا كل جويل لنبي اللهم نبي خفلتا جديد فارو ابعث لنا مقرر كزمون دا فارا ملكا لأو بادشا نقاتل في سبيل الله جمونغ وجنگيو فلا رد الله كي قالا نويل غا هل عصيتم يقنا نزديدا چتا سبا نزدیدا پتا سی باندی ان کو تی با کچری پرس فلیش علیکم القتال پتا سو باندی جنگ کول اللہ تو قاتلون تا سو بون جنگی گئی قالو دی ویل وما لنا سدی مولران لانو قاتل فی سبیل اللہ چی مونگ بون جنگی و فلارد اللہ کی وقد اخرجنا من دیارنا او حال داده چرا وستری شویو منگا دخپلو کورونونا و بناینا و دا زامنا نخپلونا فلما کتب علیهم القتال هر کل چی پرسلی شو پدی باندی جنگی دل تولون وگر زیدو الا قلیلا منهم مگر لگ دادینا والله علیم بالظالمین اللہ فوهده فظالمانو باندی وقال لهم نبيهم اول ديتا نبي ددي ان الله قد بعث لكم بداي سر الله تعالى مقرر کړی دی تاسو لپاره طالوت ملکان طالوت بادشاہ قالوا ندي ولا ان يكون له الملك وسنگ بشي دد لپاره بادشاہي پمون باندې علينا پمون باندې ونحن حق بالملك من غير حقدار بادشاہي سره من هو ددنا ولم يوت ساعة من المال ندي ورغلش ويدت پراخي دمال قال آنو اوه النبي إن الله استفاه عليكم يقنان الله ورکڑه دي پتاسو بانده دلرا وزاده او زیادة قريدا بستة الفراهي في العلم فعلم کی والجسم او فهمت کی پجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله ورقي باتي چاله چې خوغشي والله واسع عليم الله فراخ علم والا دي وقال لهم نبيهم ولديتا نبي ددي ان آيات ملكه بشك ان خاد بادشاهي ددم آيات يقوم التابو چرا بشي تاسو تا صندق فيه چې پاغي کې بي سكينة من ربكم دزله تسلي ده طرف درستاسونا وبقيه او پاتشوی نه مما ترکا چې پریخی دی آل موسی او هارون خاندان د موسی علی السلام او د هارون علی السلام تحمله الملائکه را بیوړي ملائک ان فی ذالک بشک پدې کې لا آیت لکم نخیدی ستاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ان فی ذلک بشک پدی کی ستا سود فارا ان فی ذلک یقینا پدی کی لا آیت نخیدی لکم ستا سود فارا ان کنتم مومنین کچری تاسی ایمان راوڑن کی ای